من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وهشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. دا سورة الأنعام دي ومسفارة دا آخراني آياتنا دي آيات نمبر 109 يوصل أو نها. دا ننني سبق خلاصة أغدادا چی دا مشرکان دیو تا زجر ورکی چی دیو با پاخه قسمون اخری پا اللہ باد دی وی با چی مونگل فلانه موجزه را اولو فلانه موجزه کدا موجزه را اغلا نو مونگ با ایمان را اولو. نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تور تویا چه معجزی خو زما پلاس کی ندی اختیارمند معجزو الله رب العزت ته انما الآیات عند الله آغا من الله تعالی دا اللہ دا طرف ندی او ایستشی تا خبر کلی اے مومنانو تا خطاب دے و ایتاسو دی مومنانو پزلکی دار زور که دا معجزه راشی نو دا مشرکان که ایمان راوڑی نو اللہ غیتا تسلی ورکی ورطوی تاسو سشی پویا کردی چکلا امو جزرا شو دیو با ایمان راوڑی خونا نا دیو ایمان نراوڑی. اللہ میرا من فرمائی و ایماد دید از لونا آراولی راوڑی دی او سترگی دا دا وجی دا دینا چی دیو ایمان ندی راوڑی اول زلبان دی او پریج دا دیو پسرکشی دا دی کی حیران او فریشان. دا دیو بل اعتراض داو کچری منتا ملائکه راغلا وغا منتا اوئی چی دا نبی برحق ده نهم بی اومنو دلتا جواب کئی وی کدیو تا ملائکه راشی تردی پوری چی مره دا قبر نرا پاسی او تردی پوری چی دا هر یو زنده سر راشی دیو تا مخامه خود ریگی ورطا اوئی چی دا دا اللہ نبی ده خودیو ما کانو لیو منو دیو ایمان نراوی دا دمرا زدیان عنادیان کافران دی الا یشاء اللہ مگر کد اللہ خوخشی ولی دا اللہ خو ایمان ترا وستل خوخ دی کنا خو پا زور نرا ولی اختیار دی ولكن ليبلوكم بيخو امتحان ختم شو نو الله رب العزت امتحان دا پارا موتا تا دوان اللہ ری خود لی دی نو الله پا زور باندی ایمان ترا وستن نکی خو اکثر خلق نکویی پا دی باندی وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ دیو قسمون خریف اللہ باندی اغفاق قسمون لئن جاءتهم کچر راشی دیوتا آیت یمجزا لیؤمنن بها خام خدیو بیمان روی فدید اللہ پتوحید باندی فاللا باندی با دیو ایمان راوڑی کچری دیو تام سمو جزر اغلانو دیو با فاللا باندی ایمان راوڑی جواب قل ورطو ویا انما الآیات عند اللہ موجزی خود اللہ پا اختیار کی دی دلہ دا طرف ندی عند اللہ امن اللہ تعالیم اغد اللہ دا طرف ندی ویزب کس نشم کولیم وما یشعرکم او صفو اکریتا تسلی دا نبی علیہ السلام تا امومنانو تام وما یشعرکم ما استفامی دام دی مومنانو تا دا دی مومنانو دا مسلمانانو دا تمناوام چی دا مطلوب موجز میلاوشی دا کافران دا مشرکان چی کم موجز غواری یعنی دا دی مسلمانانو دا مقصد و که دا کافران چی کم موجز غواری که دا راشی نو دا با مسلمانان چی زمونگا ڈھلا بزیادا شی فزرکی دا تمناوا نو دلتا وما یشعرکم مومنانو تاوی وی سپوی گئی تاسو سپوی گئی انہا اذا جاعت انہا دا موجزات اذا جاعت کلچ راشی لا یؤمنون دیو ایمان نراوی دیو ایمان نراوی لکه یو مفسرین کرام د دې ډېر ترجمه کړی دي هم به ترجمه کو چې هغه زماستا فهم کې راشي نو لا یؤمنون لام زائد ده دا لام پکې نه ویل کېږي یؤمنون انها اذا جاءت دا معجزه کله چې راشي یؤمنون دیو به ایمان راوړي د دې مؤمنانو دا تمنا وا چې دا معجزه راشي شاید چې دا مشرکان ایمان راوړي مسلمانان چې زموږ ډله ډېره شي مخاطبه مشرک او کافر ته کچري دا خطاب مشرک او کافر ته شي نو بیا به معنا څه شي معنا به دا شي وما یوشعرکم څه پوهې کوي تاسو سشه پوئے کی تاسو انہا اذا جاعت بے شکا کلچ راشی دا موجزا انہم یؤمنون چی دیو با ایمان راوی انہم وما یشعرکم انہا اذا جاعت لا یؤمنون وی سپو یک رای تاسو کلتی دا موجزه راشی نو یؤمنون چی لام زاید شی دیو با ایمان راوی غایب زیکر رسی غدا غایب ولی چی دا شی کافر ده کافر پا مثال دا ملی ده نو غایب زیکر کو یا بهترین معنی دا وکا وما یشعرکم سزید خبر در کرده تاسو تا ای مومنانو تا خطاب ده انها اذا جاعت بے شک کله چې راشي دا معجزا یؤمنو دا پکې مقدر دی پټ چې دیو به ایمان راوړي خو لا یؤمنون الله ایمان نه راوړي کاسمان ته وخې دی زما کې سوره وخې دیو ته خبر راوړي خو دیو ایمان نه راوړي وما یشعرکم سجد خبر در کړی دی تاسو ته اے مسلمانانو اے مومنانو ان اذا جاءت کله چې راشي دا معجزا یؤمنو دا پکې پټ پروت دی چې دیو به ایمان راوړي خو الله مهربان فرمایي لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي. لکه وګوره شق القمر سپوږمۍ په مین دوه ځای شوه دې مشرکانو دا مطالبه کړې وه چې کتا چېرې مونږ ته دا سپوږمۍ په مین دوه ځای کړه دوه ټوکړې دې کړه نو مونږ به ایمان راوړو. هغه د الله نه دعا وغوښته سپوږمۍ ته اشاره وکړه په مین دوه ځای شوه. جبل ابو قبیس د هغې غر نه نیمه ټوکړه خو ولګېده نیمه دې خوا بېرته لاړه اوچته شوه. ویل دې مشرکانو څه خبرې جوړې کړې؟ ویل وګوره په ځمکه لاسه کې چې جادوی اسمان ته مخوتو په سپوږمۍ باندې هم جادو وکړو. دومره خبیثان او دومره ناکاره خلک وو چا معجزه په خپلو سترګو باندې ولیده او بیا هم نه منل. نو لا یؤمنون دیو ایمان نه راوړي. دا مشرکان دي دا خبیثان دي دیو ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم مونگا آلو رالو زلون ددیو وابصارهم اوسترگ ددیو کما لم یؤمنو کما دا تعلیلی دی دا سیمان شوا دا سشو لما لم یؤمنو ددیو جنا چی دیو ایمان نراولی دیو ایمان ندی راوڑے بیهی پا دی قرآن سرا پا دی دلہ پا توحید سرا اول مرت الاول زل ونظرهم ونظروهم بنوائی ٹھیک دا ونظرهم فرید دی خبیسان لرا فی تغیانهم پسر کشید دیو کی آمہون حیران او فریشان. ولو اننا نزلنا ولو اننا نزلنا مخکې ذکر له وما یشعرکم تاسو صفوی غی چې معجزه راشي نو دیو به ایمان راوړي. دلته اوس د دغې تفصیل کوي ولو اننا نزلنا کچرې وې مونږ چې نازل کړي موې را لېږلي موې الیهم الملائکه دیو ته ملائکې. او دا یو قسم لا جواب د اعتراض د دیو دی. جواب اعتراض د دیو دا و چې لو ما تاتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین ولې ملائکې ناراضي مونږ ته کچرې ته رښتونه یې. دا سوره حجر کې د دیو دا اعتراض دی. دلته دا غي جواب ذکر کوي یا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا نلسم سفارا ولا سرکی وی سوره فرقان کی وی ولی ملائکه منتن نازی یادا چه منگ اخفل رب وینو. نو دلتا جواب کئی ولو اننا نزلنا کچری وی منگا چرالی گلی وی منگا الیہم الملائکۃ دیو تا ملائکی ملائکی د اسمان نه راغوشي وی دیو ته ولاړی وی دیو ته ویلی وی چې دا بالکل نبی او رسول بر حق دی. وکلمہم الموتا دوی مدا خبره چې مړی را پاسی د قبرونو نه دی خبسان ته وی چې دا رسول بر حق دی. وحشرنا او دریم خبرا او راجم کومنگا علیهم فدیو باندی کل شیئن هر یو شے هر یو زند سر ماران راشی لڑمانان راشی طول زنگلی زناور راشی قبولن مخامق دیو تراشی ورطوی چی دا نبی بالکل برحق دے مړی مراج بندی شی ملائکی مراج شی والله مهربان فرمائی ما کانو لیومنو دا خبیثان ایمان نراوڑی دیو یقین نکی دا اللہ پا توحید باندی قبولن مخامخ یعنی قبیلن قبیلن دلی دلی راشی یا وحشرنا پا فمانا در جمع کولو یا دا مانا وحشرنا ودرو منگا یا را جمع کو منگا علیهم فدیوبان لی کل شیئن هر یوشد لرا قبل المخامخ دلی دلی ما کانو لی امنو دیو ایمان نراولی إلا أن يشاء الله إلا استثناء منقطع دا لكن كخوخش ويد الله فزور بان ديمان كد الله خوخشي لكذا ما نوكو إلا أن يشاء الله مگر كخوخش دا الله نولي دا الله خوخد جار سنة مسلمان شيخونا نا فزور بان ديمان ترى وستلنك إلا أن يشاء الله مگر کا خوخوی دا اللہ پا زورا باندی نا نا دا نکی ولی مخیوی رشو ولیکن لیبلوکم دی دا فارم چه امتحان وکی پا دیسو باندی پا داسو امتحان دی دنیا دا بیدار الامتحان ختم شو پا زورا باندی را وصل نکی الا یشاء اللہ تفسیر ماوردی وی ایو جبرهم علیه ها کلا پا زورا پا دیو باند ایمان راوڑی نو حالا با دیو ایمان راوڑی وی خوبا زورا باندی ایمان ترا وستل معتبر ندی اللہ پا زورا بچا ایمان نراوڑی ولیکن اکثر اوم یجهلون لیکن اکثر دا دیونا جاہلان دی خلق وی وی گورا دا طول خلق دا جلقی او تا پا کزان تا ما تا ملاج وکلی تا دا کنان اللہ وی ولیکن اکثر هم یجهلون اکثر خلق گره نافویه ده حق حق تا گوره اکثریت تا ما گوره حق خبره ده چاله پا غیب پسی ده ده موی چه طول خلق ده نه قرآن سوی اکثریت تا ما گوره حق فرسته تا گوره ولیکن اکثر هم یجهلون لیکن اکثر ده دیونا جاهلان دی نافویه دی بیام واقسموا بالله جهد ايمانهم ليقسمون اخرف الله بالي فاخ قسمنا لئن جاءتهم كشر راشد يؤتى آية ومعجزة ليؤمنن بها نخام خيمان براولي ديو بدغي باندي قل ورتويا انما الآيات عند الله ورتويا بشك معجزي الله دا طرف ندي وما يشعركم سشی بس سشی خبر کرده ده تاسو تا ای مومنانو یا سشی پویا کری ای تاسو ای مومنانو انها دامو جزیزا جاعت کل چراشی نو دیو با ایمان راوڑی یؤمنو پت پروته دیو با ایمان راوڑی لا یؤمنون اللہ و ایمان نراوڑی ونو قلبو افعدتا همگا علو رانو زلون دا دیو و ابسارا هم استرگی دا دیو کما لم یؤمنو دا دی و دینا چی دی ایمان ندی راوڑی بیهی دا دی اللہ پا توحید باندی اول مرتی فاول زل باندی و نظرو هم افرید دا دیو لرا فی تغیانیم پسر کشی دا دیو کی یعمهون حیران و فریشان ولو اننا کچری و منگا نزل لارا لگری و منگا الیهم دیو تا الملائکة ملائکی و کلمهم الموتا او خبری کلی وی د دیو سره ملائکو او وکلمهم الموت او خبری کلی وی د دیو سره مړو وحشرنا او ودرهم علیهم دیو تا کل شینار یو شی قبولن دلی دلی یا مغاما خما کانو لیؤمنو خوند دیو ایمان راولون کی الا یشاء الله مگر که خوغش دالله ولیکن اکثر هم یجهلون لیکن اکثر دیونا لا اله الا انت نفوی.